powiedzieć, lecz nikt go nie chce słuchać, więc woli cicho siedzieć, bo słaba jest jego wola. On chciałby już przeprosić, zwierzyć się, porozmawiać, lecz nie wie jak i komu, a może taka tu jego rola. To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie ta chemia, przeraża mnie szybkie zejście. To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie ta chemia, przeraża mnie szybkie zejście. Siebie miejsca, w każdym jest mu podobieństwo, uwiera jego myśli, zatrzymuje każde działanie, permanentne spocone dłonie, tyle okazji przeszło obok, kontynuacja nie pozwala iść, a może taka tu jego rola. To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie ta chemia, przeraża mnie szybkie zejście. To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie ta chemia, przeraża mnie szybkie zejście. Ho! Ho! Leczymy się, czy tego trzeba, czy nie? Biegniemy gdzieś, biegniemy gdzieś, czy tego trzeba, czy nie? Biegniemy gdzieś, biegniemy gdzieś, biegniemy gdzieś, czy tego trzeba, czy nie? To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie ta chemia, przeraża mnie szybkie zejście. To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie ta chemia, przeraża mnie szybkie zejście. On! To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie ta, no przeraża mnie. To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie. To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie ta chemia, przeraża mnie szybkie zejście. To nie jest moja ziemia, to nie jest moje miejsce, przeraża mnie ta chemia, przeraża mnie szybkie zejście. Zejście. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh